أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم دوست جماعة تلاوت کی دا 210 نمبر آیات تی دا سورة بقره او بل 210 نمبر آیات چې دا اوس می وویل په دا اول آیات کې چې دی د ابواب البر څخه چراونه چې 28 نمبر حکم بیانوي دا نو بیا 28 نمبر شو په دې کې الله پاک د جاهلیت د وخت یو رسم باطلوي هغه غلطي چې دا غلط دی د مسلمانانو ښځې باید د ځانه سره حساب وکړي چې د اسلام دین و دوی ته څونه حق ورکړی دی په جاهلیت کې رواج دا و بس چې خپلې ښځې ته بیا چته خرابه شوه ځه ته پر ما طلاقه او طلاقه بیا کړل بیا بې رجوع ورته وکړل ول دا طلاق رجعي و بیا چې بیا طبیعت خټه شو بیا بې ول ځه ته پر ما طلاقه بیا بې رجوع ورته وکړل بیا ولته زما مینه بل ورځ بیا بیا طبیعت خراب شو طلاقه بیا کړه بیا بې رجوع ورته وکړه دغه د ده رجوع پای نه درلودی بس طلاق ولې نه طلاقو پای درلودي نه رجوع پای درلودي نو خو د ښځې خوراکي به څه ژوند یم د ښځې به نو څه ژوند چې د او ته کې دوه واره طلاقېږي دوه واره رجوع کېږي خو باران د طلاقو حساب معلوم چې څو طلاق دي دا ستا قانون او نه د رجوع ښځه به تر دغه ځایه وه د دې مېړه څخه ځان بیا خلاصوای نو څه د بل ما بیرته رجوع درته کړې ده الله عز وجل پر دې ښځو باندې رحمت وکړي چې الله ول دا د نر له چرۍ چې دی کوي دا ځینې منې دي د طلاق سرحد یې وټاکئ چې ستا طلاقونه درې دي نو پرون په سبقه کې بیان شوله چې دا دوه طلاق دي رجعي دي الطلاق مرتان ول هغه طلاق چا سړی وروسته رجوع کولی شي چې الله پاک ول وبعولتهن احق بردهن هغه طلاق یې درشو چې هغه دوه واره دي تر هغه وروسته چې دی د هر طلاق چې ورکړي یا سمه راته کاکه یا پسې پرېږدوه دا بل طلاق دې رجعي ورکړي سمه راته کاکه یا پسې پرېږدوه درېیم طلاق که دې ورکړي الله پاکوی بالا بیا تا ته نسی کېږي بیا دې هغه لاس بند شو ځینې چې توازو خینو مېړه یمه زه رجوع ورته کوم بس ښځې چې ازادي ورلره ورکړه چې د دغه ظالم د لاسه خو الله پاکوی ماته ازاده کړې اوس زه چې عدادي تېره سوله بل ځای خپل مېړه وکړه په مضمون ته چې پوس واس هغه د جاهلیت هغه خوی و عادت هغه ور ختم کی څنګه ختم کی بنجیز پر ولګاو چې شل واره د طلاق حق ته نه لري شل واره د رجوع حق ته نه لري دوه واره د رجوع حق اله وي ته لري هغه کې طلاق رجعي و چې رجعي ورسته د دوه چیرس دریم چې دی ورکی لاس دې ځنی وختي شته خپل د سر سو د غزای بیان نه نو ابطال د رسم جاهلیت کی د څه الله فرمای فإن طلق کچیر دا میړه طلاق کړه ها دا شزه تر کم طلاق ورسته هغه دوه خو تیر سوي دي معنا پرون چې مویل تر هغو وروسته یې طلاق کړه دریم طلاق یې ورکړي. فلا تحل فلا تحل نو بیا نه حلالیږي دا ښځه له هو د پاره د ده من بعد ورسته تر دغه تر دې وروسته بیا دته حلاله نه ده تر څه وخته پورې حتی تر هغه وخته پورې تنکحه چې دا په نکاح کوي زوجن یو میړه غیر هو ما سوا د جا اوله څخه چې بیا دا بل میړه په نکاح کوي طالبانو تیسې به وجه ځای ته خپله متوجه سي حتی تر هغه وخته تنکحه چې دا په نکاح کوي د تنکحه کې پټ ضمیر پروت دی هغه راجع و دغه ښځې ته دی چې دا میړه طلاقه کړې ده چې دا په نکاح کوي. د دې څه دا خبره قرآن ثابته کړله چې ښځه چې نکاح کوي حق یې خپل دی نو زور یې څوک نه شي په نکاح کولی هغه دې ته نسبت وکړي چې تر څو چې دا بل میړه په نکاح کوي داسې نه دي ویلي تر څو چې خلک یې وي او بل چا ته په نکاح ورکوي. نو دلته امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې ښځه چې بالغه یې دا د خپل سر د میړه په کولو کې فقط شرم و حیا اخیستې ده هغه د دې پلار یا مشر ورور یا اکا هغه دلته رویباري و نمایندګي کوي اصلي هوکې د دې څخه غواړي د دې څخه دا خبره غواړي چې و دا سړی زه کوم کې نه کوم ولې دغه دې د تنکحه نسبت یې وکړي داسې نه دي ویلي چې بل څوک یې په نکاح ورکوي یا یې داسې نه دي ویلي چې هغه بل مېړه راولاړېږي دا په نکاح کوي هغه دوم یا چې دا راولاړېږي هغه مېړه په نکاح کوي هغه زوجه نه دي منصوبه دي مفعول به دي د تنکحه په علت هغه ښځه ده په خپله حتی تر هغه وخته نه ورته صحیح کېږي تنکحه چې دا په نکاح کوي زوجن مېړه غیرهو غیر له هغه اوله څخه چې بل سړي سره دا نکاح کوي در دغه وخت پورې نسی کیږي. اوس دلته یو فقهي مسله د طالبان ته سي متوجه سي چې دلته اوس د اول میړه چې حرمت غلیزه دلته رالی چې دا طلاق مغلظ دي د دې مغلظه حرمت د پار الا پاک غایه و ټاکله غایه د هغه بل دوه میړه سره نکاح ده فقط مازی چې نکاح سره اوس ایجاب قبول وسی بیا هغه طلاق کې و اول ته سی کیږي او کده اوغه میړه هم بستری ام غواړي چې ورسره بدسی چې خامخا ورسره پریوز معنا جماعي ورسره وکي تاریخ د تنکیحه ذکر کړی دی د تنکیحه معنا چې د اصلا په لغت کې فقط زم ته ویل کیږي چې یو شی بل ته ورګټ دا هغه ځای څخه را نقل شو باره و داوتو ته وویل شو ولې په وتې کې چې دی هم د میړه اندام د ښځې اندام ته ورزمیږي ورداخلیږي دې ته هم ویل کېږي د هغه څخه پسې ولاړې نقل شو دا عقد ته وویل شو دا عقد بیا سبب د هغه وتې دی چې د عقد نه سوی وتې کله روایې خو نه سی کېږي. نو دلته اوس د تنکیحه څخه یوازې دغه مراد ده چې دا عقد و نکاح وکړي دا یې مراد ده که د تنکیحه څخه مراد دا ده چې وتې سره وکړي نو معنا یې دلته د عقد حتی تنکیحه چې دا عقد کوي د چا سره د میړه سره ولې وچ خو هغه بیا ورسره کوي د وچ معنا خو نه ده مراد ښه. نو ځینې امامانو وجې ته تک کړی دي بره وایي چې ما ځینې کا سره وتړ دخول نه غواړي بېرته به باره کرا و د اول میړه ته روا شي هغه بیا طلاقه کې عده بیې تېره شي اول به نکاح ورسره وکړي. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي دا ځای مقید دی وجې ته قید ورزم سوی دي ولې خو حدیث شریف دی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه هغه روایت سوی دی حدیث بخاری شریف نقل کړی هغه حدیث داسې دی حضرت عائشه روایت کوي بی بی رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه مبارک چې موږ ته سیمور دا وای وای د رفاعی قرزی هغه قرزی رفاعه د بنو قریزه د دی قوم هغه خپل دغه ته نسبت کول کیږي د دش زراله و نبی علی السلام ته ابو بکر رضی الله عنه په مجلس کې ناشتي بارو نبی علی صلوات و سلام ته خطاب کی بارو ای زخه د رفاعه په نکاح کې و منو رفاعه ما ته چې دی هغه طلاق را لره راکی او دا طلاق دې سلاخ راکی فابت طلاق از ما طلاق قطعی کی قطعی دا غدی دا سلاسه ور لره ورکی چې کار سره خلاص شي بیا نسی کیش دغه کار نه را وکړل. نو بیا زولارم عبدالرحمن ابن زبیر رضی الله عنه ما دا غسر نکاح وکړ دو ام رم دی مگر ما چې دا غسر نکاح وکړل په خدای قبل شی ورسخی یا رسول الله بار او کهود به چې سبب خود به د اشیا ته ویل کیږي د پوري نه چې اشا لري نو اشا خو مړه ده نو دا وس چی شي دیوانه دا نو د چا پر سر شو ورځي نو هغه د دې د دادو امېړه د هغه مخ د خو د عورت څخه تعبیر په دغه او چې دغه شی مړیا کې شی دی لکه پیزي کې لا دغه شی شی دی نو د دې څه وسې استفاده کیږي. رسول علیه الصلاۃ والسلام د دې په مطلب پوس هغه توری د بخاری داسې انما معه مثل خطبه چې سو به شک د سره دغه شی ور سره دی لکه د جامع د پوړی معنی اشچ په زړی شغه نو چې د خپل کې د نه قبلی پیغمبر علیہ السلام اتوریدین ان ترجعی الی رفاعت برای لک چی برتا جی رفاعت سو دادنو مانا چی اغا خونو با زوانو تکڑاو اغا لک چی برتا میڑکا دیو الہوکے پیغمبر علیہ السلام اللہ دا وسنس کې د لای حتا تزوقي عسيلته تر څو پورې چې ته د اصل گی و نه سکې دا د نر د اندام څخه تعبیر په اصل گی وکي ول تر څو چې ته د اصل گی و نه سکې و يذوق عسيلته کې او تر څو چې د است اصل گی و نه سکې سکل دا نه ما چې په جبه باندې و سکې سکل دا معنا چې خوان سره واخلي معنا دا و چې سره وکي نږدې کټ سره وکي کې دا یې خبره ته متوجه است د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تعبیرته د نر د اندام څخه هم په عسل تعبیر وکي چې دا معسل دي د شزه د پاره د شزه د اندام څخه هم تعبیر په عسل وکي چې دا به د نر د پاره عسل دي مر په کلی کې یو معیوب الله دې وبخښ ډیر کلونه مخکې نو دی په فلجو د کړي بوڅخه د کوڅې په ناس کې بناس ځوانان به پر راټول اغه خبرې به ورته کولې چې د کشرانو سات پر تیریږي نو د ده په مقولو کې یوه مقوله دغه ده بارا به ول د نر شی چې دی ول یوازې د سر د نه مانه کندو څه جوړ شوی دی دا دونه خور دی دا د نه مانه کندو ورسته چې موږ ولیدل چې په حدیث کې چې دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې خلاصه ده ویله چې هغه په عسیل کې باندې چې تعبیر ځنی کړی دی نو دا معنا ده د نه مانه کندو خلاصه نو چې پلان نه مانه سی بیا خلاصه ځنی و باسي نو برابر څو نه خوږي ول چې دغه سره ونه څکی تر هغه وخت نه سی کیږي ابو بکر رضی الله عنه ناستی خالد ابن سعید بن العاص اغه چې دی هغه په دروازه کې بیا ولار دی دروازه ټکولې ده د خبري امر وس راځي چې اجازه ته مازی منتظر دی هغه د هغه ځان سفر راځه بره ال ابو بکر د جيبه شرمی ویني کې نه ویني خو څنګه په صراحت یادې و نبی علی سلام ته هغه اشاره یې وریاد ورچ بره د خدای غږ شي ورڅخه دی نو چی شي دی نو دا د تحیر ښکاره کی ول دا د نبی علی سلام د مخه داسې په ښکاره باندې خبري کی یعنی شزه کولې چې اسلام وقازی ته اغه څوک چې قاضی دی اسلام ته ولا ورکړي د خپل اظهار کولای شي خپل عارضه وړاندې کولای شي اغه حدیث چې سو سواور دی د بخاری د اغه دروي څخه د اغه د تن کې حتوري وس مقید چې عقد به ام کوي و چې به ام سره کوي و چې خمه غواړي دخول غواړي چې دوه مړه و چې ورسره وکړي بیا نو دوه مړه یا مړ کیږي یا تلاقی دا اغه څه ورسته عدت چیرې کړ بیا و اول مړه ته سی کیږي دې حکمت ته متوجه سي شنو اسلام ولې دا خبره شرط کړ چې دوه مړه به خامخا و چې ورسره کوي د نارینه و غیرت دا نه اخلي چې د دشه د کلو کلو وس بل ورسره پریوزي بیا ودت سي کیږي نو دا د دوه خپل ته قیزا ور واچول شنو علا پاک نو چې هغه نه برداشت شي نو پر خله مهر ولګو طلاقونه ما یادوه کدا اس په خبره پوسبه طلاق مور کو که طلاق ور کوي بابا هغه درانه پیچ ته وجا ور وړه که زور در کوي کنه در کوي که ستا غیرت اخلي کنه اخلي په دې کې بیا د شوز څونه مراعت اسلام وکي چې د دې میړه قیزه کی زنه چې هغه تی ویل چې تا جزا به دغه د کجار وخت طلاق نور کول تر درو حق لري بالا ولا کلري هغه د جاهلیت په وخت کې چې د شوز سره کم ظلم کړي د وګو ظالمانو د منګولو سره اسلام دا شزر اوکشن مګر نن چې زموږ شدي کې تعلیم یافته دي کې به تعلیم دي چې د اسلام سره آشنایی نه لري د دې فکر دا دی چې اسلام له چیز مر سره ظلم کړی دی اسلام د دې څه به جوړ کړی دی د دې څه مرمن جوړ کړی دی د دې څه ظلم ختم کړی دی هغه دی دوغه څه دروند بارې وجې مړه تک شو شو چې کله درېم طلاق ورکو بیا به د اس کار کوي او دا کار خو نه نه وړه نه وروړي نو طلاق دې نه ورکوي نو بیر تر ازم آیت کریمه و ترجمه ته فین طلق کدا میړه طلاق کړه ها دا شزه دریم وار هغه دغه خو پرون کیر سیوی دی فلا تحل نه حلال یج دا شزه له دلر من بعد ورسته تر دا طلاق حتا تر هغه وخت نو ورسته طلاق کیږي تن کی حج د په نکاح کی زوجن یو میړه غیر هو ما سیوال هغه څخه دا ول څه ما سیوال بل چا په نکاح کړ فین طلق کدا د وهم را ولار څه دغه طلاق کی بیا تجبان ته شورت ګوري په دې کې زمير دی راجه و دا غیر ته دی دا بل میړه غاول میړه نور یادی فین طلق کدا د وهم میړه طلاق کړه ها دا فلا جناح گنا نست علیه ما پر دغه شزه او پر اغه اول میړه باندې په چی شي کې ان په دې خبره کې تراجع چې برته سره رجوع کی بیا نه ویني کا وتړي نو وی ولور په ما بینس کې کشیش دی دا په څه وخت کې پر دې ګنا نست ان ظننا ان زوانا که دادی غالب گمان داسی و ان دا یقیم اچ دی ببرفای که حدود الله دا علا پاک اغا حدود و سرحدات که چا کلی جی پا داغ شرط بانی گناه نلری که دا اس پا مزمن تیسی پویجی یعنی دو امیری چی طلاق ورک داغه سې عدت چیرې سي دا چې بیرته د اول مړه سره راځي نکاح کوي علاوه ګناه خو نه لري شرط ورسره کښې شاو څه وخت کده دی غالب ګمان دا و چې دا پلاسمه گزاره سرکو جنگونه بیا نه سره کو نو دی وکی او که دواړه په ځان باور نه درو بارې نه ته پښت کوله نه زه پښت کوله زه ما غله چاره شزم تا غله چار سره بیا جنگونه سرکو نو څه څه پیدایه ده خو بیرته طلاق وته سره دی نو دی نو کې ینو یا علاوه کې غالب ګمان دا و دواړو ته بخښلې و چې شو گزاره بکو ان بیا دی نکاح سره وکی مزمن ته متوجه است فإن طلق قد أمر طلاق کړه ها دا شزه فلا جناح گنا نست عليه ما پرجچا پراغه اول میړه او پر دغه شزه باندې په کوم خبره کې گنا نست ان په دې خبره کې یتراجع چې برته دواړه سره راوګرځي راسي نکاو کې په کوم شرط ان زوان نه کده دې دواړه زانو زان خدای غالب ګمان ته وکړي غالب عقیده دغه د کوم خبر اند دې یقي ما چې به برفای کې حدود الله حدود الله دې په خپل ځان باور درلودي چې زه به د حقوق قر ادا کوم او د خپل ځان باور درلودي چې زه به د دې حقوق را ادا کوم علاوه بیا د نکاح ور سره وکی وتلك حدود الله بیا په پای کې الله فرمایي وتلك دغه چې دا بیان سول حدود الله دغه سر حداث الله دي د احکام د الله دي يبينها يبين دا بيانيها دا احكام لقوم دا اغا قوم دا فارا يعلمون چه دي علم پوها لري ار انسان که دا پوهي دا وقی علاوه دا احكام زاد دا دا فارا بيانوا یو خو لکه زموږ د مثال په تور اوس ما حول چې دی الله تعالی دې رحم را باندې وکړي چې په عرش باندې پوهېږي مګر که د جن احکامو ته راوسي دی ټپ نه والا ده دی کارو کور دی لکه په انګریز کې چې لوی سوی په هیڅ نه دی خبر اوس به ژړا در باندې داسې شو بابا خدا لمونځ کوي خدا کلمه وایا او د جن په یوه حکم نه دی خبر د دو دین دو فرق نشته تاسو یو بل وخت ماول یو والا قران شریف وایې راته ماول دغه رقم قران شریف د رګناټم په وړه بلا چې زده لکه دا ته چا وایې زوی بړي لوی سړی ځوان رګناټ په کندهار کې ویندو ډاکټر مال دغه رقم هغه موایه ولې هغه خو ایمان نه پر درلودي مګر په کوم ځای کې چې دی وسه دی د خلکو سي اورې دغه ستوري چې سړی په کاپیر کې چې پر خوله وره لغوي دغه هغه ویلای سواله نو ولې خو تعلیم یافته او تعلیم ښه کړی وونه نو ستاسو د فرق څه اوس د نن زمانې مؤمنان ار یو د افسوس او د ژړا دي چې پر وی کې نو الله پاک دلته دا خبره په دغه سي وکړه وتلک حدود الله دا لا حدود دي احکام دي بیان کړه چاته یو بیان بیانیه دغه لقوم و اغه قوم ته یعلمون چې دی په هو او شاری لري چې او شاری نه لري نو خبره پښتانه څه وای وای خرچ تر مکه وای اغه خرج پښتانه دې خبر ته اډر په دغه کې معنا نه پوه سره ته چې نه پاس به وکړي خو نه کیږي کسړې لږ عقل لري الله خدای دې درته وو بشور چې پر درې طلاق بالا بنجز ولګور سی بیا لاس نسی وروړي کجې وروړي دغه نه غټ بوچ ته به ورجا وروړي یو مسله ده ته بلد اغه دا د یو شزه د میړه څخه په درې طلاق اسوله وس دی بل چاته وای په نکاح به در لره درکمه بیرته به راي لکه په دغه شرط نو اغه سړی بره وای وو اغه بیا دغه د پښتنو پر کم دو تختا دی دغه یو وار ان ځان ته غنیمت بولی چې مازی پلاور سی ژب سیری دغه یو اب اباره نکاح کی یو بار نه جکه تر سر کی برتی ور لکی د جې په بارک په ابو داوود شریف کې حدیث راغلی دی و لعن الله المحلل والمحلل له الا فك لعنت لج پر دغه محلل چې نکاح په دغه شرط کې بس ما ازیا فلا راک بس چې زنی جکه تر سر کوم بیا در تلاکم پر محلل له باندې ما غته ایت سونه بی غیرت چې اصلي دا کار کوي الا یکن چې تلاک د کړه د الله پاک د حکم بیان کی دا دانه منه چې هم خاجه دا کارو کی الا یکه شې خپل پر سر بل میړه وکي الا سوله تا ته نوبت ورسي دي سيدي کنه په عقد کې څنګه سره شرط وي چې بس په دغه شرط در کوم چې بس برته به راي لکه کې دا هیڅ خبره په یېږي نو لار څنګه ده که یو سړی دی د شې چې اولادونه سوي یا د خلکو پر چم یو ول من صغار کښنی کښنی اولادونه لري ژوندۍ هم ش سره تیر سوي ده د جهالت څخه شیطان غضب ورستل دي دغه یو ټوټکا په اوس بدره طلاق ځنی واقع اسول نو بیا کې په نکاح لرو ورکی یو چاته یا خو دغه یو چاته ورکه د مثال په تور چې هغه د دائمی ازدواج نه یې که دا ایس په خبره پویر یا یو داسې څوک چې مراحق دغه دی چې دا د خپل د مخ د خو اندام کلکیږي خو بلوغ ته نه دی رسیدلی دغه سړی هم چې د خلفو وکي تحلیل پر رابنا کېدلی سي پر شرطه یې دی نه په نکاح کې دې شرط نه پوهېږي چې خامخا به رایي لکه نکاح به ور وکي هغه ته وایي که دې بیا را طلاقه کړه خو نو ښه کار دی هغه که طلاقه کړه بارونه بیا دته چیرې سی کېږي په عقد کې که سره شرط کړله نکاح یې وکړه ور طلاقه یې کړه هغه حکم خو شریعت حله خو خپر بناس خو پر دوار الا لعنت وری دی گناکار اس بس مضمون پیجی یعنی کدی واقعی پنی کا کے سره شرط کہ اغه ام وکی وری لایک اغه حلا جورس ود اول ته سیکیج مگر خو دوار گناکار دی پنی کا کے دا کار څنګه سره شرط تاو دا بس نی کا به کړی وای بر به گنام نه پغاړه کې دل د دغه آیت کریمه مطابق مضمون خلاص کې دا استیس په خبر باندې پې دلیاس وس دلته یو څو صورتونه دی اغه صورتونه دا دي چې دغه درې طلاق چې دا سړی وږي شې تور کوي خو په دا درېم طلاق باندې دا مغلزه ګرځي د اول دوه چې مخکې تیر شوی دا به سره کوي په دې کې طالبانو بیا فکر نه فرق نه لري دا دواړه مخکې تیر شوی چې رجعي و د مثال په توری یو طلاق رجعي ور کړی د طلاق ورکی برای برته په عده کې رجوع وکړو خو دا غ رجعي دي بل وخت بیا ته بیا خاطر سی بیا طلاق ورکی برته بیا په شمان اوس په دغه عده کې رجوع وکړو خو دا غ رجعي دي درېم بار چې طلاق ور لور کې حکم دا غ دي چې دا تیر شو بیا نور تسې کېږي چې بل میړه ونه او کاغه مخکې دوه طلاق با ان و امه دا غ حکم دی با ان به څنګه دي اغه اول طلاق شې ور کاوه رجعي طلاق ور کړی مګر خروجو نه پکې کې وکړي عده ځین تیر شو خو دا غ په با ان نه اوري برته برم لاس اب نکاح ور وتر بیا چې نکاح ور وتر دوه مره بیا طلاق ور لور کې خدای بیا رجعي دي مګر د په عده کې رجوع ورته ونه کړل لپاره عده تیر شو با ان صدا ورسته بر بیا لاس اب نکاح ور وتر دریم بار چې طلاق ور لور کې په دې صورت کې حکم دا غ حکم دي چې آیات ذکر کې چې بیا د تنسی کې بیا درې دریم صورت دا دي چې یو طلاق رجعي ور کړی دی بیا با ان ور کړی دی رجعي با ان ختی شو صدا کړل اگر رجعي په با ان واوشتي ای په کنایات الفاظ ویل دي خو به ارل دا درې سره صورت تر لاندې فمخ کې طلاقونه دواړه رجعي کمخ کې طلاقونه دواړه با ان یا په مخ کې طلاق کې یو با ان بل رجعي دریم طلاق چې پر رالي حکم دغه دی چار نه لري چار نه لري دغه حکم به عملي کی کدای څه خبره پویږي او بل دغه طلاقونه چې دادې ورکی دغه درې سره طلاق چي دي که په صراحت طلاق ورکی چې طلاق یې که کنایات استعمالي ان فرق نه لري په کنایي طلاق او طلاق ورکړي دي کنایات چې بیا دې په نکاح دایې کې راځي خپل لفظونه لري تقریبا د نو د درجه لو سپر دون لفظونه لري اغه نو بیا نه تغواړي کنیت نه نه طلاق یې لکه ما یو نمونه پرون درته پیښ کړم ته ما یې سره جنگ کړی دي لغه ته ورته کښ کړی ځز ما د کور وز ولا که بیا ستا سر په دې کور نه نه وځي په ځل کې طلاق دی معنا جواب یې نو خدای ما دې طلاق واقع کیږي با ان طلاق دي نو که مخکې دوا با ان طلاق ته رسیوي با ان طلاق خو چې دی دا طلاق خو په نکاح کې چې مازه نکاح پر وتړي دا دریم چې پر رالی پر دغه دوه باینو طلاق باندې سیدی یا صریح دی یا کنایه دی بالا صریح چې صراحت هغه ته وایي چې سم د طلاق توري ذکر کی او کنایه هغه ته ویل چې توري خود طلاق نسته خدا خبر دې خبر چې دغه ته طلاق مرادیږي هغه خبر نو بار بیا په قصره تقسیم کیږي چې دا په حالت کې د جنگ کیږي دا په حالت کې د ګپو کیږي سره کم کیږي اړیو کې به جلا جلا حکم دی خو دغه دریم طلاق کرالی بس نتیجه یې دغه ده پر بل خوا باندې نسیت لای بل دا مسله ور سره زده کی دغه مخ کې طلاقونه چې د درې طلاق ور کې بره مغلس کیږي دغه ګرد په یو پلا پر یو میدان ور کې د مثال په تور پښتون دی به تعلیم مدي د غزا بر ډک دی نه په سر ټمبه انسان دی چې دا خله پر کړ بره زپ په درې طلاق پر ماتلا اوس خو دې د ثلاثه د کلمې تور لام سوس مرګری کې اگر چې کتاب کلمې چې لاندې کلمې چې ثلاثه طلاق چې ور لر ور کې امه دغه حکم دی چې پر یو ځای ور کې یا په دفعات ورکه دفعات ثمانه یو نن ورته وای چې طلاق دوه کال بعد په دې کې بیرته رجوع وکړل یا باین سن نکاح ورتل بیا دوه کال بعد طلاق بیا رجوع وکړل یا نکاح وتړ بیا لس کال بعد طلاق هغه په دې شی حساب دی مغلظه سول په هغه درې باندې کدا ایس په خبره پوس بس بیا یا په یو دفعه ورک په یو دفعه کې بیا د تفرق نسره لري پر یو ځای باندې په دغه یو مجلس کې ناشتي طلاق یې طلاق یې طلاق یې ام دغه حکم یې دی چې بل میړه غواړي او که په یو پلا ما ورسل چې په یو دفعه یې په یو دفعه معنا په پلا پر لمر ګیری کې یا په دغه دفعه کې چې دی الفاظ سره ور جلا جلا کې حکم یې دغه یو مسله بلد نه بلد هغه بس دک هغه مسله دا د دغه متعلق په دغه کلو کې پیښیش یو سړی دی پلار کوز دا ور کړی دی کوزدا چې ور کړې دراوت کړې لا نه ده دې ته غیر مدخل به هوا یا بل ورځ مزدا کړ د نخل وچه صحیح ور سره کړې دي او نه ور سره پرې وتلې دي نش جکات ام نه دي ور سره کړې د دغه شې په باره کې چې دي قرار یو میړه را ولاړېږي د پلار سره جنجال دي هغه ورته وایي چې هلکه خو کوزدا مې در وکړ پر ما په درې طلاق طلاق ده وس دغه سړي چې وویل هغه شزخه نه دراوت کړي در وس د دلیل نه د پریوتل نه یو سره ام دغه درې طلاق پر واقع سو و دغه ځوان ته بیان سي کیږي تر سوچ بل میړه ورلره ورنکي پدا غزای کی مال گایگی ملا صاحب خطاو زی براوی دا جیسر نکم دی پریو تلی دی دا جیسر کم دا خلوت کری دی دا دری طلاک نواقی کیش بل میره نگواری رد المحتار والا وی وی پجی که دا کپر تو هم دی که دا غر کم که ولی خدا سری حکم دی که حتا تن که حزو جن غیره دا چی دری پیو پلاور لراور کی یا دا غصر رای چی دا دا مینه ندلی دلی ورکڑی خیده دا بابا سری جنجال دی برای اول پر ما طلاک دا نیگی ویلی چی پس لاسه پر ما طلاک دا بل گری ناس بابا تا چو واری مام در طولان پر ما طلاک دا نخو بل پلا بیا گری با دا امون خو طلاک دا دا اغر کم ندل کادری وارا چی دلت دا یو طلاک واقعی سو پیو طلاک طلاک سو لاغن وردوان واقعی کیش دا دی دا علت چی شدی علت یاد دادی چی غیر مدخول به هر شزه چی دا اغا عدن نلری مدخول به هر شزه چی دخول پسو ایمانا وطی ور سره کری یا دا مثال پا طور اغا خلوه چی صحیحه پا خون سره نانا وطلی اغا شزه خو عدن لری نو چی عدن لری خود که یو پلات الله کر که پر یوزای که سر جلا که خو پر جدری سره واقع کش دا اغا شزه چی دتر آوات سوی نده ور سره پر یوطلی نده دا خو عدن نلری دا که دا پا اول پلا دره پر لجوڑا که چه پا دره تلاکه تلاکه دا پر مشلی دره واقعی کیجو مغالاز اس ولی بل میره غواری او که دا سر تقسیم کرد چه تلاقه خو پدایو تلاق با این اسم اچه با این اسم عیدان نلری دا نور توری چه دای پای تلاقه تلاقه دا گرد خطاجه نپر مشلی خو عیدان نلری ولی تلاق چه ورکول کیجو یا من کوحیت ورکول کیجو چه پا نکاکی یا معتدیت ورکول کیجو چه پا عیده کی نو داغه چه دلی دلی نده برا وسوائی چه ویتا پر ما بانی تلاقه یو تلاقه ورکی خود با این اسم ولی خلاص اسم کسا خلاص اسم دا نور تلاقونه چه ورکی پا داغه وقت که دا معتداده که من کوحاده خونه من کوحاده نه معتداده دا تلاقونه لغو اسم ولی دا مسئله خپل ما تره غلی دا غره کم اللہ و تعالی جا سره و بخشی دیر کلونه مخ که پرسای کلس فوریم پلار که را تا ودر دا سلا سونه دا مسخرو پر کم چیز زنزیر اوار چو دا وی گرزه ولی ماز ماده زوانه ی وقتی دا کور دا پارمیو کتو گوش را خستی ودر دی برای پشتنه در سکو مال چنگ ولی چی او الک وادنه کردی او خپل شیزه تدری ته لا کور کې دا بیا ورته سی کیږي کنه سی کیږي بل میړه غواړي کنه غواړي مال پښتنه به وکړو پیوا پلای ور کړی دي که سره جلا کړی د بار فکر کې ولیا سره جلا دي یا پلای ویل بیا ول بیا مال ورته سی کیږي لاسونه داسې کول نه به سی کیږي مال ولې سی کیږي وای دا بیا را پیدا کوي څه په کتاب کې مال داسې به در پیدا کوم در نوښته بیا کوم کر سره ابا لاسړي زی لا کړم دعا یې وکړل ابهر نو ورک دی په خوا د نږدې ماجتان چندونه و د علاکه دی الاوی دلته به د جمعې منځ ته راتل زما والد صاحب هم ژوندې و نور څه سپینځر ملان بم راتل د جمعې د ورځې چې منځ بوس چای زمش پر کوټه موږ چې کوټه ولاړو نو دی هغه سړی چې ما څه پښتنه کړې ده یو بل سپینځر دی سره رااله مسله او پښتله وای مشته داسې مسله پیښه ده څنګه ده ما خو نه پلار خبر کړی دی نه نور خبر دی چې دا خو څو ورځې مخکې دی ماته پلار کې ولاړو لاسونه نیولې و د اوس په عمومي مجلس کې مسله د ملایانو وړاندې سپینځري اجملا صاحب والا جا رحمت پرو کی وس مردی شم مدرس کلاک مدرس اغه ورته دا بیا نسی کیش بل میړه غواړ د نستی ماته دی برګ برګ خو ته لچتا ول رات وچ ما نه غواړ بارز ما والد صاحب ته ته سوا یغه نو خو ور دده دی خلاص دا سره روان دی چې خپل حکم بیان کی بیا زوا زما ورته ورته مخه کی ما بار ورته له ما ورته داسی کیږي اجملا صاحب خو چې دی ډیر زی په سو دی د درس خون وسنه دی په سترګو مې شي نه ویني د مغ د انسان ورزې په کې جر څوک خطا وزي بره ما ورته دی خو پرغه ترس قیاسي چې اسړی په یاپ لا ورته وایي چې بدره طلاق طلاق یې ورور سره په وتل نه هغه خود واقع کیږي بیا نسی کیږي دلته خو داس تاسو یې تقسیم کړي بارو نو د حساب کړول وو خو موږ جوال وازه پر جوال باندې ناشتم د ازوی ته مې ویل مال د جې پیسن وزن سم کا ګوره د دې سبا او بل سبا واده در کوم واده تنو ساو ته جوه پاته دې لمن دی ورته راوړم ول زوی مې دغه سی به لکی خردي بار را توای چې سرګری د پزی پزی راوی پر ما ته لاک ده دا اوس مشخص سره کو ول ما دا غزا چا د خټو جمع را کړی چورته کښ مکی پر دا سرین په وښتي بار ما ورته توسړی ته څو ول دول بس ما در خلاص ک پر ما ته لاک ازب سره تاسو په کیسه پوه سم راغزار مکی سکانجه هی هی دی په دغه کې طلاق ده طلاق ده دغه ناری وی مسله دغه رقم اما ولا غاول د بار چې دول طلاق ده دا با انس وچ با انس و د نور چې د زر ور خطای پیرونه کې ګرځي طلاقونه دغه سیزي فقط وسبرت بل عقد غواړي منګر په ټوله ژوندۍ کې د دغه شې سره بیا دی د دوه طلاقو مالک دی بالا نه دی اغه بل چې درار یې کړی دا د انجلی پلار دی د خونو ټلیفونونه سره کړی دی راغوشته چې مسله دا سپیشل اوس په شزه څه پکې دلته ګرځي خبر دی چې سبا او بل سبا یې واده ده ادا لار بارا پیدا سوره ده نو دا حکم به تیس سره جلا کی چې خلوت کړی یا ور سره پریوتلی اغه ته ک جلا جلا درې طلاق ور کی هم مغلزه ګرځي ک پیا پلا ورته وای هم مغلزه ګرځي چې ده خلوت نه ور سره کړی پریوتلی نه دیږي چې حکم پرک سره لري ک پیا پلا درې ورک خو مغلزه ګرځي به میړه چې بل میړه ونه کده ته نسی کی او ک سره تقسیم کړی و پاغه ول طلاق ده به نه ګرځي هغه نور دوه پال تو ګرځي درته سی کیږي مزید نکاح او تر بل میړه بار به نه غواړي مګر وه د آینده د پاره د دوه طلاق مالک دی کدا چې دا خبرم څه سپزین کرا غلی وس مر اعظم د بل آیت کریمه را وای دا غ حکم بر ورډیج بس به کوم در باندې ډیریش واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.